i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 23 grudnia, jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Polsce stwierdzono 8 nowych przypadków zakażenia wariantem koronawirusa Omikron. Prawie 60 godzin muszą czekać na wyjazd z kraju kierowcy ciężarówek przed przejściem granicznym w Bobrownikach. Na Lubelszczyźnie pogotowie przedświąteczne, w czasie którego potrzebującym rodzinom rozdawane są dary. Ostatniej doby odnotowano w Polsce 17 156 zakażeń koronawirusem. Potwierdzono też 8 nowych przypadków wariantu Omikron. To nie są dobre informacje, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19 dr Paweł Grzesiowski. Niestety sprawdza się ten bardzo smutny scenariusz, o którym mówiliśmy od pół roku, że jeżeli nie uda nam się osiągnąć przynajmniej 80% zaszczepionej całego społeczeństwa, w tym jeżeli jeszcze nie uda się powyżej 90% zaszczepić osób w wieku 50+, to będziemy mieli tragiczne skutki kolejnej fali. Ostatniej doby zmarło 616 zakażonych osób. Wśród zmarłych przeważają niezaszczepieni, to prawie 75% wszystkich przypadków. Jutro, w Wigilię Bożego Narodzenia, reporterzy Trójki, Jedynki oraz Informacyjnej Agencji Radiowej będą wśród żołnierzy i funkcjonariuszy chroniących wschodniej granicy Polski. W programie akcji specjalnej hashtag Murem za polskim mundurem są rozmowy, świąteczne życzenia i kolędy, mówi dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. To będzie spotkanie wyjątkowe, bo przedświąteczne, czyli mniej będzie terminologii wojskowej, a więcej takiego obrazka z życia codziennego służb, które tam stacjonują. Także połączymy się z rodzinami. Świąteczna akcja Polskiego Radia jutro na antenie Trójki od 13 do 15, w Jedynce od 15 do 17 oraz na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych publicznej rozgłośni. Reporterzy Trójki będą w Terespolu, a dziennikarze Jedynki odwiedzą miejscowość Nowa Łuka koło Hajnówki. W Katowicach pochowano legendarnego działacza Solidarności Andrzeja Rospłochowskiego. W uroczystościach wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, władze województwa, parlamentarzyści i mieszkańcy regionu. Zmarłego pożegnali również działacze Solidarności z całej Polski. Andrzej Rospłochowski walczył o wolną Polskę, powiedział prezes Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym Andrzej Sobieraj. Wraz z Andrzejem Rospłochowskim byłem członkiem pierwszej Komisji Krajowej Solidarności w Gdańsku. On współtworzył związek tu w Katowicach, a ja w Radomiu, w województwie radomskim. Mimo tych trudności, mimo siedzeń w więzieniu, opłaciło się. Szkoda tylko, że tacy ludzie jak Andrzej odchodzą. Andrzej Rospłochowski miał 71 lat. Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 56 godzin muszą czekać na wyjazd z kraju kierowcy ciężarówek przed przejściem granicznym w Bobrownikach. W kolejce na odprawę na drodze krajowej numer 65 ustawiło się około 1100 tirów. Jest to spowodowane zamknięciem przejścia w Kuźnicy i wzmożonym ruchem przed świętami, mówi Maciej Czarnecki z Krajowej Administracji Skarbowej. Od 9 listopada, z uwagi na sytuację związaną z kryzysem migracyjnym, zostało zamknięte największe przejście w województwie podlaskim w Kuźnicy. Od tego czasu Bobrowniki stały się jedynym w województwie podlaskim przejściem przystosowanym do obsługiwania samochodów ciężarowych. Natomiast też jest to już, można powiedzieć, taką tradycją, że przed świętami zawsze ten ruch samochodów ciężarowych na naszych przejściach granicznych jest wzmożony. Polskie służby przewidują, że pierwszego i drugiego dnia świąt kolejka ciężarówek przed przejściem w Bobrownikach może się skrócić, ponieważ w tych dniach obowiązuje zakaz poruszenia się tirów po polskich drogach. A propos polskich dróg, prawie 150 milionów złotych dostanie Podkarpacie z rządowego programu rozwoju dróg. To pieniądze na budowę trzech obwodnic: Leska, Łańcuta i Tyczyna. Dzięki tym inwestycjom rozkładają się korki w miastach, a kierowcy dojadą do celu szybciej i bezpieczniej, powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. To jest coś, na czym nam zależy w sposób fundamentalny. Chcemy być krajem, który będzie w awangardzie państw, jeżeli chodzi o te, które potrafią zapewnić bezpieczeństwo komunikacyjne. Mamy tutaj bardzo wiele do zrobienia, dlatego zwracamy uwagę na inwestycje drogowe. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w całym kraju zostanie dofinansowanych 51 obwodnic. Około 500 paczek przekazano potrzebującym w Lublinie w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. W całym regionie trwa pogotowie przedświąteczne, w czasie którego rodzinom rozdawane są dary. To naprawdę gorący czas, takie pospolite ruszenie, żeby zdążyć przed świętami, mówi główna organizatorka akcji Ewa Dados. Dostaliśmy też dzisiaj jeszcze kilka listów i to jest właśnie ten cud. I okazuje się, że jeśli w ciągu godziny zostaną wykonane te trzy paczki, no to jeszcze dotrą przed świętami do dzieci i do chorej pani i do kogoś, kto potrzebuje ciepłej kołdry i pościeli. Wspólnymi siłami staramy się zdążyć. Trwa wielkie rozwożenie i dostarczenie paczek. Paczki wydawane są również w Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci po wcześniejszym umówieniu wizyty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno będzie padał śnieg. Na zachodzie i na południowym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem przejściowo. Uwaga kierowcy, także marznący i powodujący gołoleć. Najwięcej opadów od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, centrum kraju po Roztocze i Podkarpacie. Nocą na termometrach od minus 7 stopni na Podkarpaciu, minus 5 na Lubelszczyźnie, Pomorzu i Podhalu, na Mazowszu minus 3, a najwyższa temperatura w tej nocy do zera w Wielkopolsce. Jutro będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem na południu kraju deszcz, a na Podkarpaciu tu też, uwaga, opady marznące, więc na drogach może być ślisko. Jutro najwięcej śniegu spadnie od ziemi lubuskiej przez północną Wielkopolskę po Kujawy. Przewidywane opady śniegu około 10 cm, a więc także uważajmy na drogach. Jutro od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, na Mazowszu 0, na Podkarpaciu plus 4, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie nawet do plus 9. Trójka. Program trzeci. zd@polskieradio.pl 71335 dwie dwójki i 7 trójek. Pytałem Państwa przed godziną 16, jak idą przygotowania do świąt. Myślę, że jest to 80%. Marsze już porobione, z tego co widziałem, łóżka już są ulepione i jeszcze są kluski takie z makiem. Rybek jeszcze nie smażyło. Podobno też jest wysprzątane. Czeka na mnie tylko oświetlenie podłączyć. Podobno. No to już u pana, jak słyszę, naprawdę z górki. Dobrze, niech będzie procentowo. Na ile państwo oceniają poziom przygotowań do świąt Bożego Narodzenia w państwa domach, tak procentowo? Dwie dwójki i 7%. To 7 trójek. 7 minut po godzinie 16 w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki i Biffy Clyro już teraz. A za moment ważne sprawy geopolityczne. Well, how's your view of things today? Garb young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look our homes, look our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing right and trying to pop them all the time. Don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Once upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing rhymes, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are created on the bubbles that play. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. She's down by the river. In her own creepy world, there's a girl, there's a girl, and she's down by the river. It's time to consider that baby is a sinner. There's a girl, there's a No to zaraz sprawdzimy, czy rzeczywiście to takie ważne, czy bardzo ważne. 10 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. O 10 czasu polskiego miała rozpocząć się coroczna konferencja, na której prezydent Władimir Putin odpowiadał na pytania dziennikarzy, ale rozpoczęła się z opóźnieniem o tym, o czym było i czy były to, jak co roku, gładkie odpowiedzi na trudne pytania. Nasz rosyjski korespondent Maciej Jastrzębski, który jest w Moskwie. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry, witam serdecznie. No czy coś nowego, czy to 17. coś... No właśnie, Władimir Putin, tak, spotkał się z dziennikarzami. Czy to nie czasem w kółko to samo? Słyszymy od wielu lat? No problemy są ciągle te same, nabrzmiewające między Rosją a innymi państwami, wewnętrzne, rosyjskie. Odpowiedzi, mogę powiedzieć śmiało, bardzo podobne, aczkolwiek z różnym zabarwieniem w zależności od tego, jak rozwija się sytuacja. W ciągu 4 godzin prezydent Rosji zdążył odpowiedzieć na 55 pytań, więc no, zapewne niektóre kwestie, szczególnie te dotyczące wewnątrzrosyjskich spraw, starał się wyjaśnić bardzo dogłębnie, żeby Rosjanie zrozumieli, co też przedstawiciel najwyższych władz Rosji ma im do przekazania. W tym roku po raz pierwszy na konferencję Władimira Putina zaproszono dziennikarzy wybranych z grona tych, którzy zgłosili wnioski o akredytację, a nie jak to dotychczas wyglądało, że każdy, kto się zgłosił, no chyba, że był na jakiejś takiej, no powiedzmy w cudzysłowie czarnej liście Kremla, to nie dostawał akredytacji, ale tak każdy, kto chciał, to na tę konferencję przychodził, jeśli oczywiście złożył w odpowiednim terminie odpowiednie dokumenty. Jak chwaliły się służby prasowe Kremla, mimo tych ograniczeń, które według nich spowodowane były sytuacją epidemiczną, jednak zaproszenia dostali nawet przedstawiciele redakcji uznanych za zagranicznego agenta. Wśród zaproszonych, co ciekawe, nie znalazła się jedna z najbardziej szanowanych w Rosji i na świecie redakcji niezależnych Nowaja Gazeta, ta sama, której szef Dmitrij Muratow został uhonorowany w tym roku pokojową nagrodą Nobla. To już tak od siebie mogę zauważyć, że wystąpienie przy odbieraniu pokojowej nagrody Nobla przez pana Muratowa było bardzo krytyczne wobec rosyjskich władz, Władimira Putina i w ogóle tego wszystkiego, co się w Rosji dzieje, więc być może uznano na Kremlu, że nie ma po co zapraszać takich dziennikarzy. Prezydent pojawił się z 12-minutowym opóźnieniem, ale to może mniej nas interesuje, bo już chyba prezydent przyzwyczaił do tego, że się spóźnia na spotkania różnej rangi. Powiedz, co mówił w sprawie na przykład przyszłości Donbasu, czy napięcia z Ukrainą, no i na temat Białorusi. Powtarzał to wszystko, co myśmy już do tej pory słyszeli. No, ja przypomnę, że wśród tych pytań, które najbardziej jakby nas interesują, tą opinię światową, znalazły się te właśnie, które dotyczą sytuacji opozycji, tak jak wspomniałeś, Donbasu, próby otrucia Aleksieja Nawalnego, eskalacji w ogóle sytuacji na granicy z Ukrainą i tego kryzysu w stosunkach z Zachodem, który przez wielu analityków jest traktowany jako możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego, zaatakowania przez Rosję Federacji Rosyjskiej. No i odpowiedzi Władimira Putina ja bym sprowadził do właśnie jednego zdania. Były wymijające i wskazujące, że Moskwa nie prowokuje trudnych sytuacji w polityce międzynarodowej, nie chce na nikogo napadać. To słyszeliśmy już od Władimira Putina wielokrotnie, a jedynie jest gotowa do odpowiedzi na nieprzyjazne zachowania i wypowiedzi ze strony zachodnich partnerów. Jeśli chodzi konkretnie o sytuację w Donbasie, w ten kryzys między Rosją a Ukrainą, tak bardzo delikatnie ujmując kryzys, no bo państwo doskonale zdają sobie sprawę, że Rosja wspiera pod każdym możliwym względem separatystów w Donbasie i cały ten konflikt, no a oprócz tego jeszcze w 2014 roku zaanektowała Krym, odbierając półwysep państwu ukraińskiemu. Więc no, niczego tak naprawdę nowego nie dowiedzieliśmy się w tej kwestii. Jak zauważył dziennikarz Radia Swoboda, nie padło kilka bardzo ważnych pytań w ogóle na tej konferencji. Na przykład dlaczego podjęto próbę likwidacji Stowarzyszenia Memoriał? To jest ważne z punktu widzenia organizacji społecznych, obywatelskich, niezależności działalności organizacji w Rosji, która jest łamana, tłamszona i właściwie za chwilę wszystko, co funkcjonuje w Rosji, a nie jest podporządkowane Kremlowi, zniknie z tej sceny. Czy prezydent na przykład zna nazwiska zleceniodawców zabójstw Anny Politkowskiej i Borysa Niemcowa? O to zapytał dziennikarz Echa Moskwy. I tutaj odpowiedź prezydenta: robiłem wszystko, żeby wykryć sprawców tych przestępstw i odpowiednie polecenia, rozkazy, rekomendacje były wydane wszystkim organom ścigania. I Władimir Putin dodaje na końcu, że jeśli chodzi o zleceniodawców, to są różne opinie. Jedni mówią, że już ich wykryto, inni, że gdzieś się ukrywają na marginesie tej sprawy, jednak śledczym jego zdaniem na ten temat nic nie wiadomo. I tak jak wspominałem, najwięcej pytań dotyczyło spraw socjalnych i gospodarczych, ważnych z punktu widzenia małych społeczności lokalnych w Rosji. Rosyjscy dziennikarze poruszali takie kwestie jak remonty dróg, ekologia, wsparcie socjalne dla poszczególnych grup obywateli. Odpowiedzi Władimira Putina, tak jak żartowali koledzy w kuluarach tej konferencji prasowej, mówię tutaj o dziennikarzach zagranicznych, sprowadzały się do tego, że pracujemy nad tym, w przyszłości sprawa zostanie uregulowana, ale na razie nie możemy powiedzieć dokładnie, w jaki sposób. Takie to odpowiedzi, właśnie bez odpowiedzi. Tymczasem, jak informuje rosyjski niezależny portal Meduza, trwa rekrutacja najemników na, jak tu nazywają to, bojowy wyjazd do Donbasu, no ale nie wiadomo, jakie zadania mają tam wypełniać. Sami najemcy mają sceptyczny stosunek do planowanego wyjazdu, zauważa portal. Tak, ja wczoraj przygotowywałem materiał na ten temat dla Polskiego Radia. Szczegółowo zapoznałem się z tym śledztwem dziennikarzy Meduzy. Tam jest wiele odnośników do poszczególnych osób, które już w przeszłości były zwerbowane do takiej działalności, czy to w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie, czy też w ogóle na początku konfliktu w 2014-15 roku. Mówię tutaj o konflikcie zbrojnym w Donbasie. I część z tych osób mówi, że na Ukrainę nie chce jechać. To już zupełnie inny konflikt, który może się przerodzić naprawdę w wojnę bardzo poważną, więc nikt nie zamierza tam jechać. Poza tym nie ma jakby takiego moralnego usprawiedliwienia już w tej chwili dla Rosjan, by wspierać separatystów w Donbasie, tak jak to jeszcze miało miejsce w pierwszych 2 latach po rozpoczęciu tego konfliktu. Wreszcie ci informatorzy portalu Meduza, osoby, które próbowano zwerbować, a odmówiły, albo dały się zwerbować, a jednak przekazują informacje dziennikarzom, twierdzą, że prawdą są doniesienia o tym, iż gromadzony jest ciężki sprzęt, ściągani są żołnierze na granicę z Ukrainą i no, nie wiadomo, czym to tak naprawdę wszystko się zakończy. Nie wiadomo też, czy cały ten werbunek i przeciek dotyczący tego werbunku, który przedostał się do dziennikarzy, nie jest związany także z taką wojną propagandową, informacyjną, żeby jakby jeszcze bardziej eskalować napięcie. Oto my już mamy wojska na granicy, jeszcze będziemy mieli najemników do zadań specjalnych, ale może się okazać, że to wcale nie chodzi o operację w Donbasie, tylko w jakiejś innej części świata, albo w ogóle taka operacja nie dojdzie do skutku. Ja przypomnę, że dziś rozpoczęły się na zaanektowanym przez Rosję Krymie ćwiczenia wojsk desantowych, około 1200 komandosów, 225-250 jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego na poligonie na Krymie. Jutro mają zostać przerzuceni w ramach zadań bojowych do Noworosyjska. To jest jeden z największych portów czarnomorskich Federacji Rosyjskiej i te ćwiczenia potrwają kilka dni. To także nie obniża, a jednak podnosi ciśnienie, jeśli chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy mieszkają przy granicy z Ukrainą i Ukraińców, którzy mieszkają po drugiej stronie granicy rosyjskiej, dlatego że nikt tam nie chciałby nie tyle nawet eskalacji napięcia, co otwartej wojny, otwartego konfliktu zbrojnego, tym bardziej, że ten otwarty konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą może przerodzić się w konflikt między Rosją a NATO. Bardzo dziękuję. Z Moskwy relacjonował nasz rosyjski korespondent Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa. 19 minut po godzinie 16, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Dwie minuty po godzinie 16. Myślę sobie, że już za nami okres kumulacji przedświątecznych przelewów, chociaż może nie. Z danych międzynarodowej firmy zajmującej się zagranicznymi transferami pieniężnymi wynika, że w tym roku Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii przesłali swoim bliskim w Polsce na święta Bożego Narodzenia średnio ponad 1200 zł, z kolei zarabiający w Polsce Ukraińcy przesłali ponad połowę mniej, prawie 600 zł średnio. Jak wygląda rynek międzynarodowych przelewów i jak zmieniła go pandemia? O tym Izabela Kosteszyno. Najwięcej przelewów wykonujemy w okolicach 10 dnia każdego miesiąca. Najwięcej pieniędzy przesyłamy w grudniu, bo z myślą o świętach, mówi prezes międzynarodowej firmy zajmującej się zagranicznymi transferami Robert Lewandowski. Z naszych właśnie najnowszych danych wynika, że w tym roku Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii przysłali do domu na święta Bożego Narodzenia przeciętnie lekko ponad 1200 zł. Zarabiający z kolei w Polsce osoby z wschodu przysłali o połowę mniej. Ale ostatecznie ważniejsze jest nie to ile, ale na co to wystarczy, czyli siła nabywcza przesyłanych pieniędzy, zauważa Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Należy pamiętać, że zarobki na Ukrainie są niemal trzykrotnie mniejsze niż w Polsce, gdy mówimy o średnich, przeciętnych wynagrodzeniach. Natomiast te wypłaty, które trafiają na tereny Ukrainy z Polski, w dużej mierze są w stanie zasilać gospodarstwa domowe i zapewniać środki nie tylko na bieżące przeżycie, ale również na większe inwestycje bądź na takie okoliczności jak święta Bożego Narodzenia. Jak dodaje eksperty, w ostatnich latach Polacy mieszkający za granicą przesyłali do kraju coraz mniej pieniędzy. Transfery finansowe od Polaków z emigracji maleją i z roku na rok są coraz mniejsze w stosunku do tego, jak to wyglądało jeszcze we wcześniejszych latach. Szczególnie widać wyraźne spadki po stronie transferów finansowych, które płynęły od Polaków z Wysp Brytyjskich do kraju. Równocześnie ten rok jest rokiem przełomu, jeżeli chodzi o zmiany w zakresie transferów finansowych w Polsce. Bo transfery finansowe realizowane przez imigrantów, którzy pracują w Polsce, kwotowo przekroczyły wpływy od polskich emigrantów, którzy pracują za granicą. I obecnie to właśnie transfery finansowe z naszego kraju, głównie które trafiają na Ukrainę, przewyższają dzisiaj te transfery finansowe, które płyną do Polski z innych krajów. Ale tendencje z ostatnich lat nieco zmienia pandemia i związane z nią obostrzenia, zauważa Robert Lewandowski. Obserwujemy, że od początku pandemii rosną kwoty i liczby przelewów wykonywanych przez emigrantów z różnych krajów. Jest to związane przede wszystkim z obostrzeniami, ograniczeniami w transporcie i poszukiwaniem nowych sposobów bezpiecznego przekazywania pieniędzy swoim bliskim. Wzrost przesyłanych kwot jest widoczny zarówno w przypadku Polaków na emigracji, jak i imigrantów obecnych w naszym kraju. Pandemia wymusiła rewolucję technologiczną i oswojenie się pracowników z nowinkami, dodaje Monika Baneś z firmy rekrutującej pracowników z Ukrainy. Do tej pory pracownicy z Ukrainy mieli często tak, że bali się korzystać z transferów pieniężnych, bali się korzystać z tego typu nowoczesnych rozwiązań jak aplikacje bankowe, aplikacje firm, które zajmują się transferami pieniędzy za granicę. Bali się też często opłat, bo firmy niektóre pobierają bardzo duże opłaty za tego typu transfery. Dlaczego na przykład pieniądze przewozili ciężarówkami albo wręczali je osobom, które wiedzieli, że wracają na Ukrainę i które mogły przekazać te pieniądze ich rodzinom. Teraz widać, że to się zmieniło. Pandemia przyczyniła się również do unowocześnienia samych przelewów walutowych, a te stały się szybsze i bardziej przyjazne klientom niż przed pandemią. Taki przelew, nawet i fizyczny, bardzo cieszył. Taka koperta z prezentem przed świętami, dajmy na to od cioci czy wujka z Ameryki. Być może niektórzy z Państwa to pamiętają. Zachęcam do korespondencji 2 2 7 3, najszybciej, najłatwiej telefonicznie. And anywhere that I would rather be. Three birds of a feather, I just hope you enjoy our company. It's been some time and though hard to define, as if the stars have started to align. We are bound together now and forever, and I will never let you go. Believe me, I will always be there, so you can tell me anything. W programie trzecim audycja Zapraszamy do Trójki. Za chwilę najważniejsze informacje drogowe, skrót wiadomości, także te ekonomiczne i prognoza pogody. Zachęcam do pozostania z nami. Autopromocja. W drugi dzień świąt przypomnimy Państwu jeden z trójkowych koncertów wszechczasów. 5 lat temu zupełnie nowe autorskie pastorałki w bigbitowym klimacie zaprezentowała u nas Ania Rosowicz. Oprócz niej i zespołu na scenie zjawili się m.in. Renata Przemyk, Marek Piekarczyk i Skaldowie. Początek retransmisji na antenie w niedzielę o 19.05. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Koncert został zorganizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, Intel Core i5, grafika GTX. Teraz za jedyne 3499, taniej aż o 500 zł. Smart TV Sony z Androidem, 65 cali. Teraz taniej aż o 1000 zł. Na święta ceny. Proszę mi powiedzieć, co można mieć za 3 miliony? Dom. Duży dom. Taki, który pomieści dużo bliskości i miłości. Za 3 miliony? Podróże. Ja po płynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Ciekawość świata. Tato, zobacz! Uratowałam żabkę! I odwagę. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowid. Rzecznik finansowy ostrzega. Jest pan cały? Tak, chyba nic mi nie jest, ale mój biedny samochód. Wypadki zdarzają się najlepszym. Przed ich skutkami chronią nas ubezpieczenia, obowiązkowe i dobrowolne. Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel wypłacił ci zbyt niskie odszkodowanie lub odmówił jego wypłaty, zwróć się o pomoc do ekspertów rzecznika finansowego. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Z górki na bazurki! Juhu! Na zimę również ceny paliw zjeżdżają w dół. Tankuj taniej na stacjach Orlen. Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Żegnamy reklamy. Za chwilę wiadomości w skrócie o 16.30. Teraz informacje drogowe. Radio Nawigator. Na co i gdzie uważać już teraz? Mariusz Dąbrowski, witamy ponownie. Wszystkich uczestników ruchu drogowego proszę o ostrożność. Marznący deszcz, śnieżyce i mróz. To nas czeka w najbliższych godzinach. A na niemieckiej autostradzie numer 12, którą wjeżdża się do Polski w Świecku, korek zaczyna się przed Brejzen i ciągnie się do Frankfurtu nad Odrą. Na autostradzie A2 po polskiej stronie spokój, na autostradzie A1 spokojnie. Kłopoty są za to w wielu miejscach na autostradzie A4. I wynika to zapewne z tego, że cały ruch wjazdowy do Polski z racji kłopotów na dwunastce skierowany jest na tą południową autostradę, czyli na A4. Na drodze 92 między Tarnowem Podgórnym a Poznaniem w Swadzimiu na 166 kilometrze po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Pniew, dlatego apeluję do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną i bezpieczną jazdę. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje drogowe już za niespełna godzinę. Teraz po 16.30 skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Jeśli czujesz się źle i podejrzewasz zakażenie koronawirusem, wykonaj bezpłatny test finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli masz objawy infekcji, chroń innych. Zrezygnuj ze spotkań z bliskimi i podróży, zostań w domu, apeluje NFZ. Na bezpłatny test można się zapisać poprzez formularz internetowy, rozmowę z konsultantem domowej opieki medycznej w placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej albo na teleplatformie pierwszego kontaktu. Dostępna jest też infolinia NFZ. 274 miliony ludzi na świecie w przyszłym roku będzie potrzebowało pomocy humanitarnej, prognozuje ONZ. To dwa razy więcej niż jeszcze 4 lata temu, wskazuje Polska Akcja Humanitarna. Wśród przyczyn kryzysu polska organizacja wymienia wojny, głód, klęski żywiołowe oraz pandemię COVID-19. Belgijski rząd chce zamknąć do 2025 roku elektrownie atomowe. Spór o to trwał w koalicji rządowej od wielu miesięcy. Rezygnacji z atomu domagali się przede wszystkim Zieloni. W Belgii są 2 elektrownie atomowe, w których działa 7 reaktorów. Produkują one prawie połowę energii elektrycznej w kraju. Kolejne wiadomości w Trójce o 17.00. Liczę to za 27 minut, ale co ja tam liczę, są lepsi od tego. A zatem teraz? Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry i zaczynamy od liczby. 5,4% tyle wyniosła stopa bezrobocia w listopadzie. Najnowsze dane GUS oznaczają kolejną obniżkę w porównaniu z październikiem. Spadek o 0,1 punktu procentowego jest zgodny z prognozami Ministerstwa Rodziny, ale o tej porze roku zaskakuje. Zwykle bezrobocie zimą rośnie, bo brakuje prac sezonowych w rolnictwie czy budownictwie, mówi ekonomista Marek Zuber. Wynika to, myślę, z dwóch przede wszystkim czynników. Pierwszy to jest taki, że polska gospodarka oczywiście szybko się rozwija. To jest cały czas też w dużej mierze efekt jednak zeszłego roku, czyli tej zapaści. I druga rzecz, trzeba pamiętać o tym, że około 200 tysięcy Ukraińców nie wróciło do Polski. Mówię tutaj o tych, którzy w zeszłym roku wyjechali w związku z pandemią. Według Marka Zubera przyszły rok w najbardziej optymistycznym scenariuszu przyniesie stabilizację stopy bezrobocia na obecnym poziomie. Poziomie, dodajmy, niemal rekordowo niskim. Najniższe bezrobocie w historii GUS odnotował w październiku 2 lata temu i było to równe 5%. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców apeluje o niekaranie firm. W liście do szefowej KAS Magdaleny Rzeczkowskiej Adam Abramowicz pisze m.in., że realnie przedsiębiorcy dostali na dostosowanie się do nowych przepisów nieco ponad miesiąc, a wiele nowych obowiązków jest po prostu niejasnych. W liście prosi szefową administracji skarbowej, by urzędnicy w ciągu pierwszego roku wyjaśniali wątpliwości... pierwszego pół roku, wyjaśniali bardziej wątpliwości dotyczące nowego prawa, a nie karali za niestosowanie się do niego. Będzie zachodnia obwodnica Szczecina. Dziś oficjalnie ogłoszono przetarg na 5-kilometrowy tunel i 50 kilometrów obwodnicy. Nowa trasa będzie alternatywą dla szlaku S3A6, omijającego Szczecin od południa i wschodu i razem z nim ma tworzyć ring wokół miasta. Inwestycja ma kosztować 411 milionów złotych. Paliwo potaniało na stacjach średnio o 20 groszy w ciągu tygodnia. Tak podaje biuro maklerskie Reflex. Średnia cena benzyny 95 spadła już do poziomu 5,75 za litr. To różnica 22 groszy w ciągu tygodnia. Olej napędowy z kolei kosztuje teraz 5,78 i takie ceny mają według analityków zostać z nami do końca roku. Zaglądamy na koniec na rynki walutowe. Frank kosztuje 4,45, euro 4,62, dolar 4,09 zł, a funt brytyjski 5,49. Jutro będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem na południu kraju deszcz. Na Podkarpaciu, uwaga, tam opady marznące powodujące gołoleć. No i spadnie sporo śniegu, około 10 cm od ziemi lubuskiej przez północną Wielkopolskę po Kujawy. Wiatr umiarkowany, na południu dość silny, w porywach do 80, wysoko w Tatrach do 115, a w Sudetach nawet do 130 km na godzinę. Jutro na termometrach od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 0 na Mazowszu, plus 4 na Podkarpaciu, do nawet plus 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Poruszamy ważne sprawy geopolityczne, ekonomiczne, tymczasem codzienność. Także w trakcie przygotowań świąt składa się z poszukiwań odpowiedzi na takie właśnie pytania. Jak sumowuje rosół łyżką cedzakową, to jak są w tym rosole ziarna pieprzu, to dlaczego one się same pchają na tą łyżkę cedzakową? Jeśli znają Państwo odpowiedź na tak postawione pytanie słuchaczki, która, jak słyszymy, z kuchni zadała je i słucha także tam trójki, zachęcam. 2 2 7 3 numer telefonu, najszybciej i najłatwiej. Mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. I pray you'll be alright. Just where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we che tu dà. Place. Guide us with your grace. Give give us faith so we'll be safe. A world where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended, and we'll find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Please to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be. Świątecznie i bez instrumentów Pentatonix. Za 19 minut 17, no to takie popołudnie, wieczór, no właśnie. Niezła historia. Czwartkowe spotkanie z historią. Tradycyjnie profesor Tomasz Gajownik w studiu. Dobry wieczór. No ja się zastanawiam, panie redaktorze, ciągle w tym tygodniu. Dzień dobry czy dobry wieczór? Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Nieustępliwie ja będę dążył do tego i przypominał, że to najkrótsze dni w roku. A ja nieustępliwie tak z kolei będę twierdził, że jednak to w sumie dzień, ale niech już będzie początek wieczoru. Tak. 23 grudnia 1884 roku w warszawskim dzienniku Słowo ukazał się pierwszy odcinek powieści historycznej Potop Henryka Sienkiewicza. I ja dziękuję Bogu za Henryka Sienkiewicza i za jego Potop. Różne są oczywiście opinie, coraz więcej pojawia się tekstów, które nie są czymś nowym, jeżeli chodzi o badania, że ile kłamstw i nieprawd jest w powieściach Henryka Sienkiewicza, ale ja zawsze powtarzam, musimy pamiętać o tym, że w jakich okolicznościach pisał swoje powieści Henryk Sienkiewicz, okolicznościach politycznych, społecznych, etc. I czemu to miało służyć? I dla mnie chyba największym fenomenem literatury Henryka Sienkiewicza jest to, że bez względu na zmiany, właśnie bym powiedział geopolityczne, społeczne, ten rozwój cywilizacyjny, te powieści nie tracą na swoich walorach w pewnych oczywiście elementach i w jaki sposób, jeżeli są dobrze też przedstawione, czy to w postaci właśnie obrazu, tak jak tu mam na myśli oczywiście trylogię Jerzego Hoffmana, czy w audiobookach, to zawsze znajdzie się ktoś, kogo ta literatura zachwyci. I to jest, wydaje mi się, fenomen pisarstwa Henryka Sienkiewicza. I bez względu na to, ile znajdziemy, nie wiem, błędów, pomyłek, usterek, czy świadomych przeinaczeń, niezgodnych z faktami historycznymi, ja osobiście zawsze pozostanę wielkim fanem literatury Henryka Sienkiewicza i pomimo wszystko zawsze będę cenił jego dorobek i z dużą estymą będę wspominał takie daty jak dzisiejsza. Niezła historia. A my jeszcze ze swej strony podpowiedzmy to niezwykłe wykonanie Krzysztofa Banaszyka Potopu w radiobooku Polskiego Radia. Można sięgnąć po twórczość Henryka Sienkiewicza, o której dziś mówimy. bezpłatnie z archiwów Polskiego Radia w mistrzowskiej interpretacji. Polecamy Państwu. A drugie wydarzenie też z 23 grudnia, tyle że z roku 1981. Wtedy to Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje gospodarcze przeciwko Polsce. Dlaczego je wprowadzono? Długa historia, ale w wielkim skrócie to jest okres prezydentury jednego z moich ulubionych prezydentów, Ronalda Reagana, człowieka, który ewidentnie rozumiał, czym jest komunizm i był jego bezwzględnym przeciwnikiem. Sankcje zostały wprowadzone dlatego, że w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Ronald Reagan nie pozostawił tego bez jakiegokolwiek odzewu, oprócz działań o charakterze dyplomatycznym. Podjął również działania, które w jego przekonaniu, i nie tylko w jego, miały bardzo boleśnie odczuć władzę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Sankcje gospodarcze w sytuacji, kiedy nasze państwo znajdowało się w bardzo już złej sytuacji gospodarczej, co było oczywiście konsekwencją całej erupcji negatywnych zjawisk gospodarczych w bloku wschodnim, w Związku Radzieckim, to doprowadziło do tego, że wprowadzenie sankcji miało boleśnie dać odczuć władzom PRL-u, że wprowadzenie stanu wojennego nie pozostanie bez jakichkolwiek konsekwencji na arenie międzynarodowej. I co tu dużo mówić, utrudni również egzystencję naszego państwa pod względem gospodarczym. Ale czy rzeczywiście utrudniło władzom, czy raczej Polakom? Polakom na swój sposób nie, dlatego że sankcjami zostały dotknięte przede wszystkim instytucje oczywiście o charakterze państwowym, które są wymierzone w elity polityczne, wojskowe PRL-u, a z drugiej strony to jest jakby ta jedna ręka, a druga ręka wyciągnięta do społeczeństwa polskiego to są dary, które są przekazywane Polakom za pośrednictwem Kościoła, między innymi oczywiście Kościoła katolickiego, ale przede wszystkim dzięki Kościołowi katolickiemu, więc summa summarum społeczeństwo polskie nie mogło być traktowane jako i nie było traktowane jako przeciwnik Stanów Zjednoczonych. I to nie było intencją właśnie. To nie było intencją. Intencją było oczywiście przede wszystkim zmuszenie czy wymuszenie na władzach komunistycznej Polski, wycofanie się z wprowadzonego stanu wojennego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. A jakie jutro wydarzenia i jakie niezłe historie? Zachęcam do słuchania niezłej historii z panem profesorem. Także jutro o zwykłej porze. Za 14:17. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. I nie za to wina, pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. No i bardzo dobrze, nie tylko radio sączy się gdzieś wracając z pracy w aucie, ale także podczas przygotowań przedświątecznych, być może także właśnie w kuchni. No, nie chciałbym przeszkadzać, ale tak nienachalnie zapytam, jak idą przygotowania w Państwa domach, przygotowania do świąt Bożego Narodzenia? 2 dwójki i 7 trójek. U mnie na 95,5%. Zostały tylko jutro rybki przed Wigilią do usmażenia. A to wszystko dlatego, że ja bardzo współpracuję z żoną przed świętami. Pomagam jej we wszystkich czynnościach domowych, łącznie z przygotowaniem warzyw, obieraniem, etc., ziemniaków, przygotowanie sałatek, mycie okien, trzepanie dywanów oczywiście, odkurzanie. No, jest pan zuchem. Przepraszam, muszę przerwać, bo to by trwało naprawdę. Gratulacje, więc współpraca taka małżeńska, rodzinna. No, jak wiemy, rodziny to największe dobro. Premier oraz ministrowie wzięli udział w spotkaniu świątecznym właśnie z rodzinami w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Członkowie rządu mówili m.in. o programie społecznym, który zostanie uruchomiony od 1 stycznia, czyli o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Co to takiego? O tym Karol Surówka. Rodzinny kapitał opiekuńczy to rządowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Będzie wypłacane co miesiąc, przysługuje bez względu na dochód. Rodzice mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać 1000 zł przez 12 miesięcy albo 500 zł przez 24 miesiące. Łączne wsparcie to 12 tysięcy złotych na jedno dziecko. W momencie, gdy powiększa się rodzina, konieczne jest możliwie szerokie wsparcie, podkreślił dziś premier Mateusz Morawiecki. Po to skonstruowaliśmy tutaj właściwie, panie, zbudowały taki program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, aby między 13 a 36 miesiącem, między 12 a 36 miesiącem życia dziecka pomóc w jego wychowaniu. Wsparcie tego momentu właśnie, powrotu do pracy, jest absolutnie podstawowe i to jest jednocześnie jedna z głównych przesłanek, które przyświecały nam przy konstruowaniu tego rodzinnego kapitału opiekuńczego. Rodzinny kapitał opiekuńczy ma być między innymi wsparciem dla rodzin w okresie, gdy matka wraca do pracy. Mówiła o tym pełnomocnik rządu do spraw demografii Barbara Socha. Chcemy, by kobiety w Polsce, które są bardzo dobrze wykształcone, ambitne, przedsiębiorcze, mogły jak najlepiej łączyć swoje życie rodzinne z życiem zawodowym, ze swoimi pasjami, z też pracą na rzecz naszego wspólnego dobra. Chcemy tworzyć takie warunki, by młode polskie rodziny nie musiały wyjeżdżać za granicę, by tam móc rodzić i wychowywać dzieci. Według minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg trwają prace nad kolejnymi rządowymi świadczeniami socjalnymi. Rodziny potrzebują jeszcze wsparcia w polityce mieszkaniowej, w polityce podatkowej i stabilności, jeżeli chodzi o miejsca pracy. I my te działania podejmujemy. Została już przyjęta przez Sejm ustawa o zagwarantowaniu wkładu własnego na własne mieszkanie, podniesienie nakładów na służbę zdrowia, które są bardzo ważne dla rodzin, aby podejmować decyzje o tym, aby rodziło się pierwsze i kolejne dzieci. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie wypłacany przez ZUS. Wnioski można składać od 1 stycznia 2022 roku przez internet. O czym informował Karol Surówka, dodam, że rodzinny kapitał opiekuńczy jest świadczeniem dodatkowym, a oznacza to, że niezależnie od niego nadal rodzinom wypłacane będzie 500+. To trójka za 6 minut 17.